βρήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Βρήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Τι ήχος είναι αυτός? Δακρυγόνας αγέροντες. Και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε. Κι όταν σας δώσουν το... Στους απόμαχους που μένουν με ότι το κεφάλι, αφιερωμένη αυτή η εκπομπή. Αν ήταν μυθιστόρημα, στην Ελλάδα συνταξιούχος σημαίνει 100 χρόνια μοναξιά. Και εμείς πηγαίναμε πρωί βράδυ δουλειά. Ως παράπλευρη αφιέρωση σε εκείνον τον δηλό, ανόητο, επιλεγμένο, δεν είμαι σε θέση να ξέρω, αστυνομικό, ο οποίος μάλλον θα φορτωθεί τα πάντα γιατί φοβήθηκε. Ή γιατί του είπαν ότι θα φοβηθεί. Κάπως αργά, έχουμε... Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την αρχή που είναι το μισό του όλου, ή το ημιστού παντός άμα θέλετε, με το «Δεν τα γελά στα γερατιά», σε στίχους, μουσική και τραγούδι γραμμένα το 2013 του Λεωνίδα Μπαλάφα, σε remix που έχει κάνει η αδερφή μου κοκκινίζοντας από οργή και ντροπή, από ντροπή και οργή όπως όλοι όταν έβλεπε αυτές τις εικόνες. Ο «Μ' αγαπάς και σ' αγαπώ», σε στίχους, μουσική και τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Εξαιρετικώς αφιερωμένη εκτός των άλλων η σημερινή εκπομπή. Τους έχω και ειδική αφιέρωση σε όσους κομμουνιστές ή πρώην κομμουνιστές ή συμπαθούντες ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ γιατί νόμιζαν ότι η ελπίδα έρχεται. Τώρα που η ελπίδα τους κυνηγάει από πίσω, από το ATM μέχρι το σπίτι, από την εφορία και τον έμφυα μέχρι την τράπεζα, από τα όνειρα μέχρι το πανεπιστήμιο και από τη φτώχεια μέχρι το σκουπιδοντενεκέ, ας πάρουν και αυτοί κάτι από την σημερινή αφιέρωση. Τα υπόλοιπα πολλά πολλά. Νόμπελ πικρού λόγου σήμερα. Εμείς είμαστε η αριστερά της δράσης. Και σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται να παρέμβει η αστυνομία και τα τάγκ. Και τα τάγκ, και τα τάγκ, και τα τάγκ. Δεν τα γελάς τα γυράτια κι αν τα στολίζεις. Τα νιάτα είναι μια φορά, δεν τα γυρίζεις. Άσε τη φύση να κυλά στο πρόσωπό σου και να σταυρουδάκι στο λαιμό σου. Έξω χρυσό και μέσα κουφιό το κουφάρι. Δεν το γελάς το χαρό αν έρθει να σε πάρει. Που είναι οι γιαγιάδες του χωριού με τα ματήλια που στάζαν ζωή τα δυο του χίλια. Η ευτυχία της ψυχής είναι μορφιά σου που λαμπυρίζει τη μάτια και τη λαλιά σου. Δεν πανάζαρω σαν πολύ τα μαγουλά σου. Είναι πιο ζεστή η αγκαλιά σου. Ο μ' αγαπάς και σ' αγαπώ, έχουν πεθάνει πια από χρόνια. Και στο κρεβάτι αγκαλιασμένοι έχουν μείνει ξεχασμένοι. Στόμα με στόμα κολλημένοι. Μα δεν τους βλέπει ανθρώπου μάτι, γιατί είχαν κρύψει το κρεβάτι για να μπορούνε κάπου κάπου ξεφεύγοντας του του θανάτου να δίνουν, να δίνουν ξαφνικό φιλί. Ένα γελούδι τους ταΐζει, τους πλένει και τους ξεσκονίζει. Μα μ' αγαπάς κι σ' αγαπώ, δεν βρίσκουνε καθόλου ώρα. Δεν σταματούν ποτέ πια τώρα, γιατί έχουν στόχο και σκοπό χίλια φιλιά, κάθε λεπτό, κάθε λεπτό, κάθε λεπτό. Ω, μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Εμείς είμαστε η αριστερά της δράσης. Και σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται να παρέμβει η αστυνομία και τα τάγκς. Και τα τάγκς, και τα τάγκς, και τα τάγκς. Να το παίζω αυτό. Και να βλέπω τη Βουλή που τίμησε τους Παραολυμπιονίκες και ορθώς τους τίμησε. Και είναι η ίδια η Βουλή που έχει πάρει απόφαση για όσους δεν είναι Παραολυμπιονίκες, αλλά και οι Παραολυμπιονίκες με τους χορηγούς ζουν και έχουν τα προβλήματα που έχουν οι Παραολυμπιονίκες να ζουν. Χάρη σε καμιά μάνα, κανέναν πατέρα, κανέναν αδερφό, κανέναν συγγενή, έναν έρανο, μια φτώχεια, ένα ψωροεπίδομα, ένα τίποτα, ένα τίποτα. Ζούνε με το τίποτα, με τον αέρα. Να γίνονται έρανοι για καροτσάκια, έρανοι για υλικά που χρειάζονται για τους ανθρώπους να μιλήσουν. Παιδιά που πηγαίνουν στα σχολεία με γονείς τσακισμένους, με γονείς άνεργους, με προβλήματα, με αυτό που λέμε ειδικές ανάγκες. Οπότε βλέπεις τη φιέστα, ξέρεις και από κάτω την κουβέντα και τη Δευτέρα θα τα καθαρίσουμε όλα με μια συζήτηση περί διαφθοράς. Έτσι, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε με τη διαφθορά. Μέσα σε ένα δύο μεσημεριάτικα, 2:30 το μεσημέρι, εκεί που δεν παίζει τίποτα άλλο τηλεόραση, πριν αρχίσουν και τα μεσημεριάτικα για να είναι σε live μετάδοση και για να σκοπεί η πείνα. Οπότε, άμα σκοπεί η πείνα, δεν πεινάς, οπότε δεν έχεις πρόβλημα, καταλάβατε. Η μία εκδοχή, η άλλη εκδοχή είναι κάνεις και δίαιτα. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη και σήμερα μαζί μου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαργαρίτα Βασιλά, στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση που μάζεψε. Εκτός από την ορχή, ό,τι καλό στίχο κυκλοφορεί, μάζεψε και μπόλικο συνέστημα και τρυφεράδα και αισθήματα για να τα βγάλουμε πέρα, διότι δεν είναι εύκολο να τα βγάλεις πέρα, καθώς όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν. Για παράδειγμα, τι τρέχει αυτές τις μέρες που είναι έτσι ένα από τα πολλά της επικαιρότητας, γιατί η ουσιαστική επικαιρότητα δεν συζητιέται στην Ελλάδα. Συζητιούνται τα παρεπόμενα της επικαιρότητας. Λοιπόν, εγώ θα λέω και τη γνώμη μου για την επικαιρότητα, όλοι όπως τα λένε όλοι. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Μην βαράτε τον Τσίπρα. Όλα γίνονται για να μην χαλάσει το προφίλ του Τσίπρα. Και γίνονται με τέτοιο τρόπο προκειμένου να χαλάσει το προφίλ του Τσίπρα. Οι δικαστές θα παίρνουν χαρτζηλίκι, τους βουλευτές που τους φοβόμαστε θα τους φωνάζουμε για ένα ποτάκι του Μαξίμου. Θα παίρνουμε τα νιάτα και θα πηγαίνουμε στο Κολωνάκι που παλιά τα γκάζια. Στα γκάζια πας κάτι γέρους σαν τον Ολάν. Τους νέους τους πας στο Κολωνάκι τώρα, όπως κάνει αυτό. Δηλαδή, ακούστε να δείτε. Τα λέω αυτά γιατί μπορεί ο καθένας από εμάς να γίνει Twitter άδικα πολύ κίτρινο σε αυτή την ιστορία. Η ουσία είναι μία. Όποιος έβλεπε σήμερα τον Νίκο Παπά, προσέξτε. Τον Νίκο Παπά δεν τον είδε πολύ ο κόσμος απευθείας μετάδοση. Όχι, δεν σύμφερε. Δεν σύμφερε. Τον βάλανε Παρασκευή πρωί, μια μέρα που έχει ολομέλεια, ώστε να υπάρχει το άλοθη ότι θα παιχθεί μαγνητοσκοπημένος όποτε τους βολεύει. Λοιπόν, εγώ είδα τον πραγματικό ηγέτη της χώρας. Είδα το νούμερο 2 που είναι νούμερο 1. Να προειδοποιήσω τον Αλέξη ότι θα έχει προβλήματα. Ποια είμαι εγώ, ο Γαβρίλη Σακελαρίδη, δεν χρειάζεται να τα λέω αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι και επικίνδυνο και που τα λέω. Αλλά ο πραγματικά ισχυρό άνθρωπο τη χώρα λέγεται Νίκο Παπά. Μην με ρωτήσετε από πού αρείεται την δύναμη και από πού κρατάει σκούφια του. Δεν με νοιάζει και δεν με ενδιαφέρει. Είδα εκείνο το killer eye. Είδα εκείνη την ρητορική τη ψυχραιμία. Είδα εκείνο το μικρό touch της παράνοιας, έχω στα πάντα δίκιο εγώ και έχετε όλοι άδικο. Λένε ότι όποιος επιμένει ότι έχει πάντα δίκιο έχει και κάτι, μια δόση από παράνοια. Εντάξει, δεν μπορούσε να υπάρχει. Πήγε άνθρωπος. Δεν υπήρχε άνθρωπος κανένας ποτέ να πείσει, για παράδειγμα, το Χίτλερ ότι είχε άδικο. Έτσι θέλει ένα τάτς από αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα, αυτά τα λένε ψυχολόγοι, δεν τα λέω εγώ καθόλου τίποτα. Τα μεταφέρω ως εγώ έχω στα πάντα δίκιο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάζεται να βάλει ούτε περούκα, ούτε κουστούμι, ούτε γραβάτα. Το νούμερο 2 μπορεί να υπαγορεύει απλώς τους άλλους αν και πότε θα φοράνε περούκα, κουστούμι και γραβάτα για να εμφανιστούν στο πολιτικό προσκήνιο. Και άνθρωπος που αντέχει και το προσκήνιο και το παρασκήνιο, ή αν θέλετε παρασκηνιακά ετοιμάζει το προσκήνιο, τότε αυτός είναι ο πραγματικός αρχηγός. Όλα αλλάζουν λοιπόν. και αλλάζουν με τέτοιο τρόπο που μπορεί να το εξηγήσει μόνο. Μετά θα πάμε σε δύο ευχάριστες ειδήσεις για να πάρετε μια αναπνοή, γιατί πρέπει να περάσουμε κάποια στιγμή και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο λέει να το κολλήσουμε μετά το τραγούδι, το οποίο λέει όλα αλλάζουν. Στο τραγούδι θα ακούσετε την Ασπασία Στρατηγού. Η στίχη είναι έξοχη του Δημήτρη Λέντζου, η μουσική του Στάθη Γκότση. Η φωτιά ανάβει και η μπόρα κεραυνό, και όποιος δεν το καταλάβει είναι μόνος στο κενό. Όλα αλλάζουν και κυλάνε σαν νερό στο ποταμό, μα εκείνοι που αγαπάνε ίδιο έχουνε καημό. Μα εκείνοι που αγαπάνε ίδιο έχουνε καημό. Ας πούμε λοιπόν, πριν περάσουμε στις αφιερώσεις, ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε real κενό το μήνυμά σας στο 19650. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι 211-200-8200. Και η email διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Λένα Κανέλη στο μικρόφωνο. Όλα αλλάζουνε, εμείς να μην αλλάζουμε, παρά μόνο απλώς να σηκώνουμε το κεφάλι να μένει όξο από τα σκατά. Έκοβε το φως ο ήλιος με σιδέρο πρίγωνο, και το μέλλον το δικό μου μαύρο και δυσιώνω. Έσπαγε η βροχή στο δρόμο με καλέμι και σφυρί. Αχ, την πέτρα που μιλούσε και λέγε τα παντάρι. Όλα αλλάζουν και κυλάνε σαν νερό στο ποτάμο, μα εκείνοι που αγαπάνε ίδιο έχουνε καημό. Μα εκείνοι που αγαπάνε ίδιο έχουνε καημό. Φωτιά, φωτιά ανάβει και η μπόρα κεραυνό, κι όποιος δεν το καταλάβει μόνος είναι στο κενό. Μας αγεξέρει, μας τύχα το πρωί η Κυριακή. Μια φορά μια αγάπη είχα σαν βροχούλα βιαστική. Όλα αλλάζουν και κυλάνε σαν νερό στο ποτάμο, μα εκείνοι που αγαπάνε ίδιο έχουνε καημό. Μα εκείνοι που αγαπάνε ίδιο έχουνε καημό. Πήγα να σας πω δύο ευχάριστες ειδήσεις. Έρχεται ένα μήνυμα. Πέφτει το μάτι μου την ώρα που παίζανε διαφημίσεις πάνω στην τηλεόραση, και μάλιστα στην Ερτένα. Είδα και τον παρουσιαστή στο βουβό εδώ μέσα στο τέλος να γελάει. Και έχω μείνει κάγκελο. Έβλεπα τις προάλλες μπασκετμπολίστες από δύο ομάδες μεγάλες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, να πηγαίνουν σε γήπεδο με παιδάκια και να τους μειούνε σιγά σιγά στον αθλητισμό. Με παιδάκια, πιτσιρίκια, 7, 8, 9, 10, 12 χρονών. Και έλεγα τι ωραίο πράγμα και μπράβο στα παιδιά που το κάνουν. Και πώς θα τα φέρουν κοντά και παίξανε και μαζί τους και βάζανε και καλάθια. Το είχα δει σε ένα ρεπορτάζ, είπα τρυφερό πράγμα. Θα μου πεις μεγάλεσα και έγινα συντηρητικιά, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά δεν πειράζει, ας τη λέω τη γνώμη μου. Συνήθως αυτοί που μεγαλώνουμε έχουμε το δικαίωμα να λέμε τη γνώμη μας με λιγότερο έλεγχο από τη ζωή και την πείρα, και περισσότερη απειλή του μικρότερου τμήματος που απομένει μέχρι το μεγάλο ταξίδι. Επομένως λοιπόν, για να μιλήσουμε δημογεροντικοσοφικά, ας πάμε λοιπόν τώρα σε μια πραγματικότητα που την είδα. Εγώ την είδα μόλις τώρα, εσείς μπορεί να την έχετε δει. Συγχωρείτε με, συγχωρήστε με αν την έχετε δει, αλλά επειδή εξακολουθώ να έχω το πρόβλημα με το δόντι, και τα σαρδά μου μπορείτε να μου τα συγχωρήσετε. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό που είδαμε αυσιάναυδη, κάποιος είχε την ευφυΐα, η οποία μου αρέσει γιατί στο τέλος τελειώνει και με το Turkish Airlines, που είναι και σπόνσορες. Για τη Euroliga έχει γίνει ένα τρέιλερ της Εθνικής με δύο από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες που διαθέτει η χώρα εν ενεργεία αυτή τη στιγμή, το Σπανούλη και τον Μπουρούση. Μαζί με άλλους, εξαιρετικό είναι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι γυρισμένο χολιγουντιανή παραγωγή, οφείλω να ομολογήσω, από τεχνικής πλευράς, και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου 10 φορές πιο επικίνδυνο. Και μην μου πείτε την πρώτη ξεχωρίζω τα παιδάκια. Και μην μου πείτε ότι δεν έχω χιούμορ. Τους βάζει λοιπόν να κάνουν τη μεγάλη ληστεία του τροπαίου ως ληστές κανονικοί. Στο στυλ τα κακά παιδιά με τα μαύρα. Στο στυλ των χολιγουντιανών ταινιών. Παίζουν λοιπόν το ληστή, διότι θα ληστέψουν από το καζίνο, παίζουν ρουλέτες, παίζουν τέτοια από το καζίνο, θα πάνε να ληστέψουν το τρόπαιο. Και αυτό αφορά την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα λοιπόν θα κατεβεί στη EuroLeague να ληστέψει το τρόπαιο στο καζίνο της EuroLeague. Αυτό δηλαδή πώς να το εκλάβω εγώ. Φίλης να ήμουνα, τη συνεφούλα να ήθελα να βάλω στα θρησκευτικά μαζί με τον Απόστολο. Δεν τα καταφέρνω που να με πάρει ο διάολος. Αρχιεπίσκοπος να ήμουνα, δεν θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα ούτε με την κόλαση, μα ούτε με την κόλαση ούτε με τον παράδεισο. Αυτό σε ποιους άρεσε, ποιοι το επέλεξαν. Σε μία εποχή όπου η αντίληψη εθνικών έχει αφαιθεί στους πραγματικούς αποκτηνωμένους με τα μαύρα, εμείς παίζουμε τους ληστές. Και θέλουμε να αντιστεκόμαστε στους δανειστές. Και θέλουμε να βοηθάμε τον Κατρούγκαλο να μας βοηθάει να κατεβούμε στο δρόμο, διότι τα ακούσαμε και αυτό σε αυτή τη χώρα, ο Κατρούγκαλος να λέει στα συνδικάτα, κατεβείτε στο δρόμο να με πιέσετε για να μην σας κόψω κι άλλο. Δηλαδή αυτά, πού λέγονται, σε ποιους λέγονται. Υπάρχουν μερικά πράγματα. Παλιά υπήρχαν εγκλήματα τιμής. Εγκλήματα τιμής. Δεν στεκότανε μήγα στο σπαθί για μία άποψη. Με τέτοια υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου, με τέτοια διαστρέβλωση των ενιών και των λέξεων, ποιος αισθάνεται ότι πατάει καλά, εγώ δεν ξέρω να σας πω. Και επειδή δεν ξέρω να σας πω, καλύτερα να σας στείλω στην έρημο Ατακάμα. Επειδή τα παιδιά από το Πτή Παλέτο μπορούνε και αυτοί που πήγαν να το δούνε ευχαριστηθήκανε, και επειδή μου το ζητήσατε και πάρα πολύ και πήρα τηλέφωνο και είπα μπορούμε να έχουμε άλλες 4 διπλές προσκλήσεις. Έχουμε άλλες 4 διπλές προσκλήσεις για μία ταινία ντοκιμαντέρ που όμως σας κόβει την ανάσα, που δεν είναι ντοκιμαντέρ με τη στενή του όρου έννοια, νοσταλγώντας το φως. Εκεί στην έρημο Ατακάμα, 3.000 πόδια υψόμετρο, εκεί που οι αστρονόμοι παρατηρούν και συγκεντρώνονται από όλο τον κόσμο για να δουν τα αστέρια, εκεί που ο ουρανός είναι διαφανής, εκεί που οι παλαιοντολόγοι βρίσκουν μούμιες και διάφορα άλλα πράγματα, εκεί που οι ανθρακορύχοι και οι εξερευνητές ψάχνουν να βρουν το παρελθόν του κόσμου, υπάρχουν και γυναίκες μαυροντημένες που ψάχνουν τα θύματα της δικτατορίας, αγνοούμενους συγγενείς με τον ίδιο αντιεπιστημονικό τρόπο που έχει και ξέρει η ψυχή. Πάμε λοιπόν σε μια εξαιρετική διασκευή, γιατί αφού τα πράγματα αλλάζουν και αφού τους γέρους δεν τους μετράει πια κανένας, βράχω βράχω τον καημό μου, επειδή ορισμένα πράγματα στέκονται από μόνα τους, γιατί είναι αυτό που λέμε κλασικά, αλλά η ερμηνεία και η διασκευή που έχει κάνει ο Νίκος Οξίδης στη μουσική του Μίκη Θοδωράκη, σε ποίηση Δημήτρη Χριστοδούλου, νομίζω ότι θα σας φτιάξει στοιχειωδώς το κέφι που απαιτεί ο Νταλκάς για να μπορεί να συντίθεται σε δημιουργία και όχι σε τυφλή οργή, πριν έρθουν οι ειδήσεις και σας αποτελειώσουν. Είναι βαριά η μοναξιά, είναι πικρά τα βράχια. Παραπονώ η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια. Παραπονώ η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια. Πάρε με θάλασσα πικρή, πάρε με στα φτερά σου. Πάρε με στο γαλαζιό σου, στη δροσερή καρδιά σου. Πάρε με στο γαλαζιό σου, στη δροσερή καρδιά σου. Βράχω, βράχω τον καημό μου, το μετράω και πονώ. να δω τα βραχιά και το χαρό. Κάνε το κύμα όνειρο και τη σιώπη μου φάρω. Κάνε το κύμα όνειρο και τη σιώπη μου φάρω. Γίνε αστέρι ουρανός, γίνε καινούριος δρόμος. Να μην βαδίζω μοναχός, να μην πηγαίνω μόνος. Να μην βαδίζω μοναχός, να μην πηγαίνω μόνος. Βράχω, βράχω τον καημό μου, το μετράω και πονώ. Είναι το παραπονό μου, πότε μάνα θα σε δω. Άντε να αρχίσω, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Άντε να αρχίσω αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα είμαστε συντροφιά μέχρι τις 5 με τις δύο ευχάριστες ειδήσεις που σας είπα ότι έχω συγκεντρώσει για να τις ψάξω. Πρέπει να ξεπεράσω το σήμα βρύλα ειδησιογραφική. Που τι να σας πω, οπότε νομίζω ότι θα τις μοιραστούμε. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η νομική του σχολή ανακηρύχθηκε και παγκόσμια πρωταθλήτρια και κορυφαία διαχρονικά ομάδα στο διαγωνισμό εικονικής δίκης στο δίκαιο του διαστήματος Manfred Lux. Βέβαια, του διαστήματος θα ήταν, τι άλλο. Εδώ στο εδώ δίκαιο δεν γίνεται. Εδώ γίνεται με δηλώσεις, με τούτα, με εκείνα, με συμβουλή επικρατείας, μπες, βγες, με μηνύσεις. Με αυτά τα πράγματα γίνεται εδώ. Δεν θέλω να υποτιμήσω σε τίποτα τα εξαιρετικά παιδιά, τα οποία είναι και προπτυχιακοί φοιτητές. Και έχει σημασία να ξέρουμε τα ονόματά τους. Η κυρία Γεωργία Ελένη Εξάρχου, η κυρία Φιλαρέτη Κουιμτζή Φιλαρέτου και η κυρία Σοφία Στελάτου, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Κυριακόπουλου, λέκτορα του Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Αθηνών, και σπάνια το έχω βρει αυτό σε είδηση, η οποία προετοιμάστηκε ομάδα από την προπτυχιακή φοιτήτρια Γεωργία Μαρία Καλογύρου, που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό το 2014. Γιατί το λέω αυτό? Είναι σπάνιο να βρίσκεις φοιτητές, φοιτήτριες και καθηγητή που περνάνε τη σκυτάλη ο ένας τον άλλον σε ένα διαγωνισμό. Επειδή βρίζουμε από το πρωί ως το βράδυ, λέμε διάφορα πράγματα, βεβαίως. Μη μου το πάρετε για εθνική υπερηφάνεια και κρατική, ξεχάστε το. Διότι χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια να βρεθούν αυτοί που θα κάλυπταν τα έξοδα και την παρουσία, την ευπρεπή, στους τελικούς που έγιναν στο Μεξικό. Χρειάστηκε η ευγενική αρρωγή της κοσμητείας της νομικής σχολής, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που όλοι αυτοί μαζί χρειάστηκε να τα κάνουν πράγματα που ήταν και θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Δηλαδή, πώς να σας το πω, αυτονόητα. Υπάρχει ένα πανεπιστήμιο, μια ομάδα που πετάει και θα έπρεπε να την ισχυριζόμαστε ότι είναι τέτοια. Και πάω και στον Βίλιαμ Μαΐλι. Το πιτσιρίκι αυτό κατάγεται από την Κάλυμνο. Λοιπόν, σε ηλικία 10 ετών είναι ο νεότερος που αποφύτησε από δημόσιο λύκειο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενεγράφει στο πανεπιστήμιο. Είναι 10 χρονών, άμα θέλετε με πιστεύετε, το διάβαζα και δεν πίστευα. Αντέχει να έχει πρόγραμμα 16 ώρες την εβδομάδα στο πανεπιστήμιο. Γεννήθηκε το 3 Οκτωβρίου του 6 και αποφύτησε από το λύκειο 9 χρονών και κάτι. έχει τέτοιες σπάνιες διανοητικές ικανότητες που άσε να εκδηλώνονται από τη βρεφική του ηλικία. 7 μηνών άρθρωνε προτάσεις. Σε ηλικία ενός έτους έλεγε την αλφαβήτα όρθια και ανάποδα. Ενός έτους. Την έλεγε όρθια και ανάποδα. 21 μηνών διάβαζε. Ιστορία. Και μπορούσε ο ίδιος να γράψει στα 21 μηνών μία σύντομη ιστορία. Έγραψε μάλιστα το βιβλίο τότε, 21 μηνών, τη χαρούμενη γάτα. Σε ηλικία 2 ετών έμαθε τον πολλαπλασιασμό. Στα 3 έκανε διαιρέσεις με πολυψήφιους αριθμούς. Στα 4 μπήκε στην άλγεβρα και 5 ετών στη γεωμετρία. Άμα θέλετε με πιστεύετε. Τώρα αυτό το παιδάκι, φανταστείτε τι αγάπη θα χρειαστεί. Τι επιστημοσύνη θα χρειαστεί για να μην τζακιστεί πριν στα αλήθεια. Πώς το λένε. Ανθίσει, γιατί αυτό το παιδάκι για να ανθίσει θα πρέπει, τώρα ποιοι είμαστε εμείς που θα τα πούμε. Ζούνε σε μία μικρή κοινότητα με μόλις 125 οικογένειες Ελλήνων στο Πίτσπουργκ της Πενσιλβάνια, που είναι από τις αρχαιότερες κοινότητες της Μητροπόλεως, στην οποία και πήγε ως μετανάστης ο πατήρ Παντελεήμων, ο παππούς. Ο Ηλίας Μέιλης και η Γιαννούλα το Γιάννος Κουρέλη έφεραν 4 παιδιά στον κόσμο και τον Παντελεήμωνα, που τον ανέθραψαν, γυρίσανε πίσω στην Κάλυμνο, ξαναγυρίσανε πίσω στη δεκαετία του 60 και το παιδάκι αυτό σήμερα σε ηλικία 10 ετών έχει εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα είχε τη δυνατότητα να διαλέξει, γιατί οι γονείς το αποφάσισαν και εκεί αισθάνομαι μια σιγουριά. Τον διάλεξε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο για ένα μικρότερο και αποφάσισα να πάει στο μικρότερο για να είναι πιο εύκολη η προσαρμογή του. Αναρωτιέμαι τι είδου με την ανάποδη πλευρά bullying μπορεί να υποστεί ένα παιδί 10 ετών όταν βρίσκεται εκεί. Τέτοια πράγματα θα συζητηθούν στο καφενείο. Καλέ σιγά μη συζητηθούν. Αυτά είναι ευχάριστα πράγματα και ο Νταλκάς περισσεύει. Το καφενείο όμως, όπως λέει και η Νένα Βενετσάνου που το ερμηνεύει και είναι δικιά της μουσική σε στίχους Θόδωρου Πουάλα, παραμένει καφενείον το τίμιον, γιατί εκεί μπορεί κανένας να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι και να αρχίσει το καινούργιο του ταξίδι στη μεγάλη τη Σαχάρα των προβλημάτων. Καφενείον το τίμιο και στο βάθος ενθύμιο και εντυμένο στη μνήμη. Τελευταίο λιμάνι μου, ο καφές στο φλιτζάνι μου, ό,τι αξίζει θα μείνει. Το τραπέζι πέθριο και το φως από το έθριο, τις σκιές να σκεπάζει. ευχαριστήσω το φίλο μου τον Νίκο που σπέτει να με διορθώσει. Μωρέ Νίκο, καλοπρόαιρετα το είπα όλο αυτό το πράγμα για την ομάδα που έβλεπα που τους έχουν φτιάξει κλέφτες. Και στο λέω γιατί αν με άκουγες έλεγα, αν με άκουγες ότι το βλέπω στο βουβό εδώ στην τηλεόραση μέσα στο στούντιο, το ημίφος και το... καλά κάνεις και με διορθώνεις και μου λες ότι στην αρχή του βίντεο υπάρχουν 16 πέφτεκτες από τις 16 ομάδες που θα συμμετέχουν φέτος στη διοργάνωση. Ο καθένας από αυτούς θέλει να κλέψει το τρόπιο από το φετινό κατοχό του. Επιλέγονται δύο παίχτες που ο καθένας αντιπροσωπεύει τις ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και πάνε και κλέβουν το τρόπιο το οποίο στο τέλος και 16 διεκδικούν. Διάλεξαν τον ψηλό και τον κοντό κλέφτη για να το κάνουν, καμία σχέση με ό,τι είπες. Όχι, δεν είναι. Παραμένει το ίδιο. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Απλώς διεθνοποιείται. Και γίνονται όλοι έτσι. Από την ώρα που υπάρχει έννοια του καζίνου και της κλοπής, με αστυνομικούς και με άλλους που οργανώνουν την κλοπή, από την έννοια που η άμυλα, η αθλητική, η δυνατότητα να λες αφού το κερδίσεις, αφού έχεις πατήσει σε αθλητική άμυλα ότι μια δύναμη ομάδα, λέω τυχόν, το κέρδισε και το έκλεψε από τα χέρια της πανίσχυρης κατόχου, πάει στον κόρακα. Αλλά να προβάλεις την κλοπή ως σενάριο, σκηνοθεσία, να χορεύει όλο συρτάκι, γιατί αυτό το κατάλαβα από το ρυθμό, και να περνάει τις ακτίνες του φωτός που μπαίνουν φωτοκυτάρων για να μην περάσει κλέφτης. Και θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, Μωρενίκο μου, έτσι. Τέλος πάντων, για να ησυχάσουμε και εσύ και εγώ, σε πάω χειρότερο θρίλερ από αυτό. Θα σας πάω σε μια εξαιρετική κλήρωση που συνεπάγεται, για να μπορέσουμε να παίξουμε και τις αντίστοιχες διαφημίσεις που έχουμε. Εσείς οι πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε 6 στο 211-200-8200 έχετε την εξής δυνατότητα: να κερδίσετε από τις εκδόσεις Διόπτρα 3 και 3, 6 βιβλία από δύο τίτλους. Ο πρώτος είναι ο Παγωμένος Άγγελος. Είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς με πρωταγωνιστές τον Χόλγκερ Μουν και τη Μία Κρούγκερ. Είναι ένα τρομακτικό αστυνομικό θρίλερ. Σοκάρει τον αναγνώστη. Η πλοκή είναι απίστευτη και σας θυμίζω ότι ο Μπόργκ αυτή τη στιγμή, ο συγγραφέας, ο Σάμιουελ Μπόργκ, θεωρείται από τους πλέον καλούς και διάσημους μυθιστοριογράφους. Είναι ψευδώνυμο του Φρούντε Σάνερ Έιεν, του Νορβηγού. Έχει μπει η Νορβηγία πολύ δυνατά με την πένα του στην σύγχρονη μυθιστοριογραφία. Και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Εγώ έχω διαβάσει την Κουκουβάγια, που είναι ο δεύτερος τίτλος. Έχω 3 βιβλία λοιπόν από τον Παγωμένο Άγγελο και 3 βιβλία από την Κουκουβάγια, που είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς, το οποίο το 2016 είχε χαρακτηριστεί καλύτερο θρίλερ της χρονιάς. Εκτός των άλλων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είστε υποχρεωμένοι να πάτε εκεί για να πάρετε τα βιβλία σας όταν κάνουμε κλήρωση, έχει σημασία το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών και η Νορβηγική Πρεσβεία μαζί με τα Public φιλοξενούν τον Μπιόργκ στην Αθήνα την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στις 7 στην πλατεία Συντάγματος. Φύγε διαφημίσεις και αμέσως μετά έχω όλα σας τα μηνύματα και θα μπούμε στη διαλεκτική που υπάρχει μεταξύ μας. Κλέψανε, λένε. Έχω για κάτι να στηρίξω για την άποψή μου για το έξοχο. Η αλήθεια είναι έξοχο, Πυλιμάκη. Γιατί η Euroliga που τους παρουσιάζει ως κλέφτες μεγάλου καζίνου. Δηλαδή η συντάφτιση της έννοιας κλοπή και ληστεία με τον αθλητισμό που κάνει τον αθλητισμό να μοιάζει στις μέρες μας ως νόμιμη ληστεία. Σε τι σχόλια θα βοηθήσει τον Αντετοκούνμπο που θα παίρνει, καλά καλά δεν έχει κλείσει τα 20, ούτε ξέρω πόσα εκατομμύρια στο NBA στην Αμερική. Παραμένοντας ένα παιδί που γυρνάει εδώ και δεν ξεχνάει την πατρίδα του, την Ελλάδα κτλ. Σας θυμίζω ότι είναι το παιδί για το οποίο η Χρυσή Αυγή είχε βγει στα κάγκελα που παίρνει υπηκότητα ελληνική. Πού θα φτάσει η αντίληψη ότι ο αθλητισμός από την ώρα που γίνεται επαγγελματικός είναι νόμιμη ληστεία. Ακόμα και αν είναι αλήθεια, το εντείνει και το προτείνει ως καριέρα το Φιλμάκι. Γι' αυτό με βλέπετε να αντιδρώ. Πάω στα δικά σας μηνύματα σοβαρότερα από τα δικά μου τα σχόλια. Γι' αυτό είπα ότι έχουμε εγκαινιάσει τη διαλεκτική του εσείς να στέλνετε μηνύματα και εγώ να απαντάω από μικροφόνου. Δηλαδή εσείς γραπτά και εγώ προφορικά. Αυτή είναι μια καινούργια διαλεκτική διαδικασία η οποία υπάρχει από τότε που τα μαζικά μέσα ενημέρωσης ανοίγουν τα μικρόφωνα στο κοινό με τον τρόπο τους. Και όταν λέω τα μικρόφωνα, εννοώ τον τρόπο επικοινωνίας, όχι κατά ανάγκη το μικρόφωνο αυτό καθ' αυτό. Για να μην καταντήσουμε δηλαδή, σαν όλους που κάνουμε δημοσιογραφία. Ο Παντελής ο Χάρος μου λέει: τα έχω πάρει στο κρανίο με αυτά που ακούω, ότι όταν παίρνει ο Σκομπάρ Νόμπελ Ειρήνης. Πρόσεξε τώρα πώς γλιστράμε όλοι. Πήραμε τον πρόεδρο της Κολομβίας και τον κάναμε μέσα σε Σκομπάρ. Και όχι ένας ολόκληρος λαός για την ενδιοτελή προσφορά του κτλ. Οι κουλουράδες και οι καστανάδες τα έκαναν όλα. Λοιπόν, για να πάμε τα πράγματα σε μία θέση. Θυμάστε που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι όταν ακούτε ότι υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ ΦΑΡΚ και τέτοια, μην είσαστε και τόσο σίγουροι ότι αυτή είναι η απευθείας ουσιαστική και γνήσια εκπρόσωπη του ΦΑΡΚ, γιατί σε σχέση με αυτό που έχει γίνει στον εμφύλιο στην Κολομβία εδώ και 50 χρόνια τα πράγματα δεν είναι αυτά που φαίνονται. Μετά από λίγο ήρθε το δημοψήφισμα, μετά ήρθε το δημοψήφισμα που το ακύρωσε και να ρωτιέστε τι πάθαν όλοι αυτοί. Προσέξτε, πριν από όλο αυτό έχει παιχτεί. Πριν φτιαχτεί αυτή η συμφωνία μετά από 4 χρόνια από κυβέρνηση η οποία ούτως ή άλλως νταραβερίστηκε πάρα πολλά χρόνια με τους ναρκεμπόρους τύπου Εσκομπάρ. Αυτό τους κάνει τέτοια καλά Εσκομπάρ όλους, έτσι. Διότι η γενίκευση είναι αρχή φασισμού. Παίχτηκαν αφιερώματα στον Εσκομπάρ. Εδώ στο εξωτερικό ο γιος του έβγαλε βιβλίο, βγάζει λεφτά από το βιβλίο. Δημιουργήθηκε, ξαναήρθε στην επιφάνεια το όνομα του Εσκομπάρ. Λες και αυτό έφτιαχνε το υπόβαθρο για τη συμφωνία με τους μαρξιστές αντάρτες, ως τέτοια αναφέρονται. Και εδώ που τα λέμε, για να τους κρίνει κάποιος ως μαρξιστές αντάρτες, πρέπει να ξέρει και μαρξισμό και να ξέρει και από πού πέρασε το ΦΑΡΚ ως τα σήμερα και ποιοι είναι αυτοί. Πόσοι σφαγιάστηκαν από τις κυβερνήσεις της Κολομβίας, πόσοι κυνηγήθηκαν από τους ναρκεμπόρους, πόσο αντιστάθηκε το ΦΑΡΚ στους ναρκεμπόρους, πώς συμβιβάστηκε σε ένα βαθμό το κράτος με τους ναρκέμπορους για να πετύχει μια σειρά από πράγματα, πόσο παρνέψαν οι Αμερικάνοι σε αυτή τη διαδικασία και πάει λέγοντας. Επομένως, να είστε επιφυλακτικοί σε τέτοια. Τώρα, τι περιμένετε εσείς, να τα πάρουν οι γριές στη Λέσβο, οι γιαγιούλες μας? Στα σοβαρά, αυτό περιμένετε? Δηλαδή, πιστέψατε την εξοραϊστική του συστήματος ΣΥΡΙΖΑ για τους πρόσφυγες αντίληψη? Πιστέψατε εσείς ποτέ ότι η Επιτροπή των Νόμπελ είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που βραβεύει τους ομοιούς της μη κυβερνητικές οργανώσεις ή αυθόρμητους λαούς? Στα σοβαρά δηλαδή το πιστέψατε αυτό το πράγμα? Δεν είδατε την τελετή, δεν είδατε τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι, ευτυχώς που δεν το πήραν οι γιαγιάδες. Ευτυχώς που δεν το πήραν. Θα εκτινάσονταν στη δημοσιότητα με τέτοιο τρόπο ώστε κάποιος να τις πει Εσκομπάρ του συστήματος, με τον ίδιο τρόπο που συζητάμε εμείς σήμερα για τον πρόεδρο της Κολομβίας. Γιατί άμα είναι να κάνεις κάτι για να σε τιμήσουν αυτοί που τιμούν εμπολείς τη σκοπιμότητα, γιατί τα Νόμπελ Ειρήνης έχουν πολύ μεγάλη δόση σκοπιμότητας στη γεωπολιτική στρατηγική αναδιαμόρφωση του κόσμου, που καλύτερα να μην το συζητήσουμε. Μου γράφει λοιπόν ο Γιάννης Χαλιώρης: σε παρακαλώ, κάνε μια αναφορά στην ηρωίδα μαχήτρια του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, την Κατίνα Μανιτάρα, που ψέκασαν τα μάτια της πρωτοδεύτερης φοράς στα αριστερά στη συγκέντρωση των συνταξιούχων. Α, εδώ δεν χρειάζεται να σου κάνω σχόλιο εγώ. Σου απαντάει η Μαρία, που είναι ένα άλλο σχόλιο που ήρθε σήμερα. Αυτό που με πείραξε περισσότερο, λέει η Λιάνα, στη Δευτέρα στην πορεία των συνταξιούχων, δεν είναι τόσο τα χημικά που μας έριξαν, αλλά ότι ξαφνικά όλοι έμαθαν την Κατίνα, που αγωνίζεται 70 χρόνια και έγινε ένα από τα πρώτα θέματα στα δελτία. Μέχρι που έστειλαν τηλεοπτικό συνεργείο στο σπίτι της, αλλά εκείνη δεν απάντησε. Ακόμα την είπαν και γιαγιάκα. Τόσα χρόνια τους ήταν άγνωστη, όπως όλοι οι σύντροφοι αγωνιστές. Ο πισινός της Καρντάσιαν πουλάει περισσότερο. Αυτό λέω κι εγώ και την πήρε στην απάντησή σου. Όχι ότι έχεις άδικο, καθόλου. Είναι προφανές ότι συμφωνείτε. Ο Κώστας Νατσούδης επιμένει: πες κάτι για τις συντάξεις των γυναικών χειρίες που σε λίγο θα αναγκαστούν να γίνουν πόρνες ή ζητιάνες, αφού δεν μπορούν να βρουν δουλειά για να ζήσουν. Είναι αλήθεια. Έρχεται μία περικοπή στις συντάξεις χειρίες, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις λένε με τα καινούργια προαπαιτούμενα. Τώρα, προαπαιτούμενα της καταστροφής έχετε ξανακούσει? Γιατί αυτοί τα παρουσιάζουν ως προαπαιτούμενα σωτηρίας, ενώ είναι προαπαιτούμενα καταστροφής. Πώς λέμε χείρες και ορφανά? Πώς λέγαμε παλιά άμαχος πληθυσμός? Τώρα αυτού του είδους ο πόλεμος δεν αναγνωρίζει άμαχο πληθυσμό. Την πέφτει τα παιδιά, την πέφτει στις χείρες, την πέφτει στους γέρους και πάνε τα πράγματα μια χαρά, έτσι, τι να σας πω. Και κλείνω με το φίλο μου τον Ιωάννη, ο οποίος μου γράφει από την Αγγλία. Δεν λέω ότι δεν είναι θέμα αυτό, αλλά όλη την εβδομάδα δεν άκουσα από το Real τίποτα για τα ρωσικά του Πόλεφ που πήγανε μέχρι τον Μπιλμπάο, ούτε για τις ασκήσεις των Ρώσων σε πυρηνικά καταφύγια. Τελικά, μόνο μέχρι τη μύτη μας βλέπουμε. Χριστιανέ μου, Καλέ μου άνθρωπε, καλέ μου φίλε, και εσύ, ας είναι ακροατή. Έχεις εσύ την ψευδέστηση ότι ασχολείται κανένας με το μεγάλο κάδρο? Μια πιπίλα παγκοσμιοποίηση τη λένε όλοι μπουρδου, μπουρδου, μπουρδου, μπουρδου, χωρίς να καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Και ουδείς ασχολείται με την ουσία των πραγμάτων, τον οποίον ουρά μπορεί να είναι και αυτό που λέγεται ελληνικό δράμα. Γιατί έτσι το παρουσιάζουν έξω, the Greek drama. Βγήκε και ο Στίγλιτς, είπε ότι θα μας διώξουν μαζί με τους Ιταλούς, θα φτιάξουμε δικές μας δραχμές, δικές μας λιρέτες, δικά μας νομίσματα, θα σωθούμε και πηγαίνει λέγοντας. Υπάρχει κόσμος που μαζεύεται και πάει και σταματάει τους πληστηριασμούς των σπιτιών για ένα πεντακουσάρικο. Υπάρχει κόσμος που στέκεται όρθιος και δεν διαφημίζει το παρελθόν του, έχοντας υποστεί διωγμούς πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως υπάρχει και το σχόλιο κάποιου που μου στέλνει και λέει: τι θα πάθαινε ο φίλος μου ο Νιόνιος ο Μακάλης αν τους δεχότανε τους συνταξιούχους στο Μαξίμου ο Τσίπρας, όπως δέχεται το ΣΕΒ, την Επιτροπή για το Σύνταγμα και διάφορους άλλους με ποτά και με τυροπιτάκια? Εμένα ρωτάς? Ρώτα τον Τσίπρα τι θα πάθαινε. Άμα φοβάσαι να δεις το γέρο σου στα μάτια, κάπου την έχεις κάνει την κουτσουκέλα. Κάπου δεν έχει δρόμο να διαβείς. Το τίτλος του τραγουδιού πραγματικός είναι «Χάθηκες». Εμείς το ξέρουμε όλοι μας, αν δεν έχεις δρόμο να διαβώ. Είναι ο Πάνος Τζανετής. Κλασικά πράγματα. Μουσική του Ζαμπέτα, στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου. Όλες οι ώρες γίνανε φωνή που σε φωνάζουν και οι νύχτες γίναν δάκρυα που στην καρδιά μου στάζουν. Μη μου πείτε ότι φωνάζουν όλες οι νύχτες στον Τζίπρα, θα πεθάνω δηλαδή. Διαβώ. Τσοκάκι να περάσω. Γωνιά να μην σε θυμηθώ. Νύχτα να μην σαν να ζητώ. Βάθια να σε φιλήσω. Πόνοι που σε φωνάζουν, οι νύχτες γίναν δάκρυα. Λοιπόν, θα κάνω μία κλήρωση και μετά θα κάνω μία αφιέρωση. Και όσοι είναι όλοι θα παίζει η αφιέρωση, εσείς τα τηλεφωνάτε για να κερδίσετε τρεις διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναής, όπου παίζετε το Αμπαζούρ, ένα μπουρλέσκ musical. Καλεσμένη για φέτος θα είναι ο Βεντέλη Βοριάς, η Σοφία Βόσο, ο Σπύρος Γραμμένος, ο Χριστός Φερεντίνος. Θα ακούσετε ωραία μουσική, θα ακούσετε ωραία πράγματα. Το Αμπαζούρ είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή που φεύγει από τα όρια των Ερτζιανών, μεταμορφώνεται σε καμπαρέ, μπερδεύει μουσικά είδη και εποχές, αφηγείται γλυκόπικρες ιστορίες όλων αυτών που ξενύχτησαν κάποιο βράδυ με το ραδιόφωνο ανοιχτό. Είναι ο λόγος για τον οποίο αγαπώ γενικώς το ραδιόφωνο. Γιατί το ακούσω όλες τις ώρες κάνοντας και άλλα πράγματα. Και επειδή μπορεί να ακούσω όλες τις ώρες ψέματα και κάποια στιγμή να τα πιστέψεις, το τραγούδι που ακολουθεί, που είναι το Αχ, γιατί το Αχ μου το χαρίσανε το Βάχτοβρα στο δρόμο, όπως λέει, σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Μάνου Ελευθερίου, με τον Μπάμπη Τσέρτο και την Μπένη Ξενάκη στην ερμηνεία, το αφιερώνω εξαιρετικά σε όλους όσοι δεν ήταν αριστεροί. Μπορεί να ήταν δημοκράτες, μπορεί και να μην ήταν, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά πίστεψαν στο αριστερό ήθος της χωρίς φυροδρέπανο αριστεράς, αν αυτό είναι εφικτόν και δυνατόν, και την πατήσανε σε τέτοιο βαθμό ώστε τώρα ακούν σαν είδωλο του σινεμά «Σκοτώνεις και ανασταίνεις και μόνο ισόβια δεσμά για μένα επιμένεις». Και το αφιερώνω εξαιρετικά σε αυτούς που την πατήσανε και πιστέψανε ότι θα την πάρουν τη σύνταξή τους και θα γεράσουν με αξιοπρέπεια επί πρωτοδεύτερης φοράς αριστερά, και τώρα καταλαβαίνουν ότι από τα 55 μπαίνουν στη μακροχρόνια ανεργία, γιατί πάντα θα έρθει η εταιρεία, θα διώξει έναν 55άρη πολύ πριν πάρει τη σύνταξή του, που τη φτάσαν στα 67 και αύριο το πρωί, ποιος ξέρει, στα 70-72, και στη θέση του θα πάρουν έναν νεότερο για ψίχουλα. Αν σκεφτείτε ότι σε αυτόν τον τόπο, επισήμως σας το λέω, η αξία της προσωρινής εργασίας έπεσε τον τελευταίο χρόνο 22,26%. Με τις υγεία σας. Το Αχ μου το χαρίσανε το Βάχτοβρα στο δρόμο, το πήρα να έχει συντρόφια και να μη μένει μόνο. Σαν ειδωλό του σινέμα με σέρνει στο χαμό σου, και να λατρεύω θες τύφλα μονάχα το ειδωλό σου. Σαν ειδωλό σε πίστεψα, σου ξεπλύνα αμαρτίες και αγιώς ονόμασα για τις γνώστες αιτίες. Το Αχ μου το χαρίσανε το Βάχτοβρα στο δρόμο, το πήρα να έχει συντρόφια και να μη μένει μόνο. Το Αχ μου το χαρίσανε το Βάχτοβρα στο δρόμο, το πήρα να έχει συντρόφια και να μη μένει μόνο. Σαν ειδωλό του σινέμα σκοτώνεις κι ανασταίνεις, και μόνο ισόβια δεσμά για μένα επιμένεις. Σαν ειδωλό σε πίστεψα, σου ξεπλύνα αμαρτίες και αγιώς ονόμασα για τις γνωστές αιτίες. Το Αχ μου το χαρίσανε το Βάχτοβρα στο... Για να πω πάνω σε τραγούδι, και μάλιστα που λέει το Βάχτο βρήκα στο δρόμο, πάει να πει ότι υπάρχει σοβαρός λόγος. Παρακαλώ πάρα πολύ τον οδηγό ταξί, και εύχομαι να συνεχίζει να ακούει Real FM, γιατί άκουγε Real FM. Μόλις στις 3.30, δηλαδή πριν από 9 λεπτά, πήρε κάποιον από τα Τουρκοβούνια, από το βενζινάδικο, προς το εστιατόριο σπίτι στην Καποδιστρίου στη Φιλοθέη. Μέσα στο αυτοκίνητο έπεσαν από τον κύριο Νίκο κλειδιά που είναι αυτοκινήτου και σπιτιού. Ο κύριος Νίκος μαζί με τον οδηγό του ταξί άκουγε Real FM. Παρακαλώ πάρα πολύ τον οδηγό ή να τηλεφωνήσει στο Real, να του δώσουμε τα τηλέφωνα να συνεννοηθεί με τον άνθρωπο. Έχει μείνει χωρίς κλειδιά αυτοκινήτου και χωρίς κλειδιά σπιτιού και δεν είναι αχ-βαχ αυτό. Είναι και αχ και βαχ και πολλά άλλα βαχ μαζί. Φύγε διαφημίσεις και μην ξεχνάτε 211-200-8200 για το αμπαζούρ στον Πολυχωρό Αθηναίης. Κλέψανε λένε! Επιμένω για το βίντεο που παίζει, το διαφημιστικό για το EuroLeague, επιμένω γιατί ζω σε μια χώρα όπου γίνεται με τη δεκαετίες κουβέντα για κλεμμένα πρωταθλήματα. Επομένως αυτοί που το φτιάξανε ξέρανε πολύ καλά σε τι κοινό απευθύνονται. Εξοικειωμένο με την έννοια της κλεμμένης κούπας. Και αυτό είναι υποτιμητικό και για αυτούς που το σκέφτονται και για αυτούς που το φτιάξανε και για αυτούς που πρωταγωνιστούν και για αυτούς που παίζουν και για όλους. Το ότι είναι αισθητικά ωραίο και ότι είναι και μια ωραία ακριβή παραγωγή δεν μου λέει τίποτα. Και η Face Corda έκανε πολύ ωραίο τρέιλερ. Πρέπει οπωσδήποτε να μου λέει κάτι. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Γιατί όσο πιο πολλά λεφτά ξοδεύεις για να κάνεις ένα ωραίο τρέιλερ, τόσο πιο μεγαλύτερο περιθώριο έχεις να βάζεις ό,τι περιεχόμενο θέλεις στην ουσία που ακολουθεί το τρέιλερ το διαφημιστικό. Δηλαδή, το κλέβω την μπάλα. Είναι μια κουβέντα που είναι μέσα στο παιχνίδι. Ποιος φίλαθλος, πραγματικός, μικρός ή μεγάλος, φανατικός ή μη, μπερδεύει το κλέβω την μπάλα με το κλέβω την κούπα. Έχει ο κόσμος αίσθηση απαξίας ότι κλεμμένη κούπα είναι κακό πράγμα. Πώς ξαφνικά γίνεται καλό πράγμα να κλέβεις το τρόπαιο επειδή είσαι ικανός και πιο μάγκας από τους άλλους. Όταν αρχίζεις να εξοικειώνεσαι με την έννοια της κλοπής, θέλω αυτό να το θυμηθείτε τη μαύρη ώρα και τη στιγμή που κάποιος μπορεί να σας κλέψει οτιδήποτε. Εκεί θα ανοίξουμε μια άλλη συζήτηση. Αντίστοιχη με αυτή που μπορεί να ανοίξει κάποιος με τον Τζίπρα που τόσο πολύ τον βαρά με τον άνθρωπο, το παιδί το κακόμοιρο, έξω τον αναγνωρίζουν πολύ περισσότερο. Πάρα πολύ περισσότερο. Από τη Μέρκελ μέχρι τους Ρουμάνους. Οι Ρουμάνοι ανοίξανε λέει και εστιατόριο κάπου, που δεν ξέρω αν είναι στο Βουκουρέστι, αλλού που το λένε Τσίπρας. Και πιάσανε το νόημα. Διότι μισθό Ρουμανίας δεν θέλει κανένας, το μισθό Βουλγαρίας αυτή τη στιγμή, ε. Μόλις το ακούσετε αυτό, σας πιάνετε τεταρτέως πυρετός. Γιατί και αυτοί μπήκαν έτσι έμπλεοι, όσο γίνεται πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ξέρω εγώ το κόλπο ποιο θα είναι του εστιατορίου Τσίπρας στη Ρουμανία. Θα σερβίρει πατάτες βραστές και θα λέει ότι είναι χαβιάρι. Γιατί εγώ έχω άνθρωπο. Ο Τσίπρας δεν ξέρω, μπορεί να έχει τον Νίκο Παπά. Εγώ έχω άνθρωπο, είναι ένα εξαιρετικό τρυφερό τραγούδι, το αφιερώνω εγώ στην αδερφή μου. Η ερμηνεία είναι της Γιώτας Νέγκα, η στίχη του Θοδωρή Γκόνη, η μουσική του Κώστα Λιβαδά και η ευχή μου είναι ο καθένας να μπορεί να πει «Έχω άνθρωπο». Αν περπάτησα σε δρόμους λασπρωμένους, αν αγάπησα τρελούς και κολλασμένους, αν ακόμα τραγουδώ, ξέρω εγώ που το χρωστώ. Έχω άνθρωπο σκιά μου, τόσο δίπλα και μακριά μου. Αν δε βρήκαν τα κομμάτια μου στους δρόμους, αν ξεφεύγω από κλέφτες και αστυνόμους, αν ακόμα τραγουδώ, ξέρω εγώ που το χρωστώ. Έχω άνθρωπο, έχω άνθρωπο σκιά μου, έχω άνθρωπο τόσο δίπλα και μακριά μου, έχω άνθρωπο, έναν άνθρωπο δικό μου, φύλακα και άγγελό μου. Έχω άνθρωπο. Αν περπάτησα σε δρόμους λασπωμένους, αν αγάπησα τρελούς και κολλασμένους, αν ακόμα τραγουδώ, ξέρω εγώ που το χρωστώ. Έχω άνθρωπο σκιά μου, έχω άνθρωπο. άνθρωπο, τόσο δίπλα και μακριά μου έχω άνθρωπο, έναν άνθρωπο δικό μου, φύλακα και άγγελό μου έχω άνθρωπο. Έχω άνθρωπο, έχω άνθρωπο σκιά μου, έχω άνθρωπο τόσο δίπλα και μακριά μου, έχω άνθρωπο, έναν άνθρωπο δικό μου, φύλακα και άγγελο. Να σας πω στην αλήθεια, δεν πιστεύω σε ιδιότητες που πάνε με την εντοπιότητα. Δηλαδή η Κρητική είναι έτσι, οι Μανιάτες είναι έτσι, η Αθηναία είναι έτσι, η Θεσσαλονίκη είναι έτσι. Γιατί και αυτό γενικεύει και αφήνει πάρα πολύ κόσμο έξω από τα θετικά, την θετική πλευρά του νομίσματος, και μπάζει και κόσμο πάρα πολύ που δεν το αξίζει στην αρνητική πλευρά του νομίσματος. Καλούς και κακούς μπορείς να βρεις παντού. Είναι αλήθεια όμως ότι είμαστε και θύματα κάποιας εικόνας, η οποία εικόνα δεν είναι άσχετη με την πραγματικότητα, είναι επαναλαμβανόμενες στο πέρας της ιστορίας και του χρόνου αντιλήψεις, συμπεριφορές που εδραιώνουν και μια πεποίθηση. Έτσι τους κριτικούς, όπως και να το κάνουμε, τους έχουμε για λεβέντες, τους έχουμε για κυμπάριδες ανθρώπους, την πλειονότητά τους, την πλειονότητά τους. Γι' αυτό και όταν είναι κακοί είναι και άθλοι, έτσι. Γιατί όταν ξεχωρίσεις από την πλειονότητα με αυτές τις ιδιότητες, μπορείς να γίνεις πολλάκης πολύ εύκολα. Δηλαδή δεν είναι. Αλλά το να πεις τώρα ότι όλοι Κρήτη είναι σαν τον Πολάκη, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο, ούτε είναι σωστό. Ούτε είναι και δίκαιο να χωρέσεις την κριτική ιδιότητα στον Πολάκη ως συστατικό του ποιος είναι. Ο Πολάκης είναι αυτός που είναι επειδή είναι αυτός που είναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι κριτικός είναι κάτι χειρότερο ή κάτι καλύτερο, και το χρησιμοποιούν και πάρα πολύ πρόχειρα. Γιατί το λέω όλο αυτό? Τους είχα τους κριτικούς, ρε παιδάκι μου, για πιο large, ακόμα και όταν παίρνουν την εξουσία, δηλαδή να μην γίνονται. Ξέρω που μπορώ να σας το πω αυτό, το στενόκαρδο, να, αυτό, να, το πω πιο απλά. Χωρίς άλλους κοινωνικούς προσδιορισμούς. Δεν τους έχω τους κριτικούς για στενόκαρδους, για μικρόκαρδους ανθρώπους, δεν τους έχω. Διαβάζω την είδηση και μου κόβονται τα ποδάρια. Και αυτό αφορά στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Υπάρχει λοιπόν ένας άνεργος πατέρας τριών παιδιών που του φορτώσανε στις 3 Αυγούστου, που τον έπιασε ένας αστυνομικός να πουλάει ντόνατς στην παραλία και κουλούρια, ένα πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι 5.000. Εξοντοτικό. Πώς θα αναβγάλεις τα ντόνατς και τα κουλούρια ακόμα και τον Αύγουστο στην παραλία, που να με πάρει και να με σηκώσει? Πόσα θα βγάλεις δηλαδή? Πέφτει όλη η παραλία και αγοράζει κουλούρια και σου τρέχουν τα τάλαρα από δίπλα και θα γίνεις Ομπάμα στη θέση του Ομπάμα. Του έρχεται λοιπόν του ανθρώπου νταμπλάς. Όπως λέει και στην προσφυγή που έκανε στην νομαρχία, ο ίδιος είναι άνεργος από το 11, χωρίς να διαθέτει κανένα άλλο εισόδημα, δηλαδή δεν έχει ένα χωράφι για λαδάκι. Αυτό σημαίνει αυτό. Η σύζυγός του δεν διαθέτει κανένα εισόδημα από καμία πηγή αυτά τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι τρίτεχνος και είπε στην νομαρχία ότι είναι εξοντοτικό και δυσανάλογο της πράξης του τον λόγο πρόστιμο, το οποίο δεν έχει οικονομική δυνατότητα να το εξοφλήσει. Και ο μόνος λόγος που βρέθηκε να πουλάει ντόνατς και κουλούρια ήταν για να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη μέσα για τη διαβίωση του ιδίου, των παιδιών και της σύζυγου του. Λοιπόν, απερίφθη με τα πανηγυρικών τόνων και επένων η προσφυγή του. Και τον καλεί η αποκεντρωμένη διοίκηση της Κρήτης να πάει στο πρωτοδικείο Χανίων μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του κώδικα διοικητικής δικονομίας. Αν δεν είσαι να πληρώσει αυτό το πρόστιμο, ήθελα να ξέρω που θα βρεις τα λεφτά να πληρώσεις δικηγόρο. Και επειδή η καρδιά σου έτσι, ρε νομαρχία, δεν πρόκειται να γίνει χρυσή, εγώ θα σας αποχαιρετήσω με αυτό το τραγούδι, αφού σας βάλω να σκεφτείτε πόσο πολύ αξίζει να γυρνάμε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο σε τραγούδια που είναι κλασικά. σε τραγούδια που είναι κλασικά. Και όταν είμαι κλασικά, εκ των πραγμάτων θα αγκιστρωθείς από τα μεγάλα ονόματα. Μουσική και στίχη του Βασίλη Τσιτσάνη. Στην ερμηνεία θα ακούσετε εδώ το τραγούδι «Η καρδιά σου θα γίνει χρυσή», γραμμένο πίσω το 1950 από την Άντζελα Ορφανού. Είναι σε μια εξαιρετική διασκευή της Θέσιας Παναγιώτου. Και να θυμίσω σε όσους αγαπάνε τα κλασικά πράγματα και τις κλασικές πρώτες εκτελέσεις. Αυτό το πρωτόπε η Μαρή Κανίνου. Αλλά οι ηχογραφήσεις που έχουμε και ήταν στη διάθεση της εκπομπής, χωρίς να τολμήσει κάποιος να επεξεργαστεί την Ίνη τώρα, γιατί δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά, δεν ήταν τέτοιες που να το παίξω στο τέλος της εκπομπής και να το ακούσετε και να μην νομίζετε ότι κάτι έπαθε το ραδιόφωνο και έχει κάνει παράσιτα και κάνει γρίτσι γρίτσι χράτσα χρούτσα. Επομένως σας αποχαιρετώ με το «Η καρδιά σου θα γίνει χρυσή». Δεν έχει καμία σχέση με το να απευθύνεται στο Τσίπρα, δεν έχει καμία σχέση να το απευθύνεται σε Σιριζέους ή Ανελίτες, δεν έχει καμία θέση αυτό το τραγούδι να το απευθύνεται σε τραπεζίτες ή κάποιον άλλον. Έχει μόνον ερωτική σχέση, γιατί ούτως ή άλλως θα μπορούσε και κάποιος να το ερμηνεύσει αλλιώς. Κάθε φορά που ακούω τραγούδια το σκέφτομαι. Το δρόμο τον κακό που πήρες θα στον κόψω. Και την καρδιά σου τη σκληρή θα την κάνω να αλλάξει το χρώμα και από μαύρη να γίνει χρυσή. Αυτό το γράφει ο Τσιτσάνης, σας θυμίζω, και το τραγουδάει η Νίνου το 50. Μην δοκιμάσετε, ακούστε το και χαρείτε το από την Άντζελα Ορφανού, να το πείτε σε κανέναν σήμερα. Μόλις του πείτε χρυσό και μαύρο, άλλα πράγματα θα του έρθουν στο κεφάλι και δεν θα ξεμπερδέψετε. Από μένα, ναι. Καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκυριακό, προσοχή στις μεταβολές του καιρού. Είναι ευνίδιες, από το να πονάνε τα κόκαλα μέχρι να πονάει η τσέπη. Από το να γλιστράει ο δρόμος στο αυτοκίνητο μέχρι να λες ανάθεμα την ώρα να βάσταγε λίγο ακόμα το καλοκαίρι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ο καιρός έχει τα δικά του γυρίσματα. Και με αυτά πρέπει να πορευτούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.